برگ سبز، برنامه شماره 199. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. من و خیال تو شبها و کنج خانه خیش، من و خیال تو شبها و کنج خانه خیش، سرود بی خودی و آه عاشقانه خیش. خیال خال تو بردم من ضعیف به خاک، چنان که دانه کشد مور سوی خانه خیش. سخن به قاعده همت آید ای زاهد، من و فسون محبت تو و فسانه خیش. خوشم به شعله این آه آتشین همه شب، خوشم به شعله این آه آتشین همه شب. مرا چو شمع سری هست با زبانه خیش. برآستانه خواب شد سر جامی، برآستانه تو خواب شد سر جامی. قدم چه می کشی از خاک آستانه خیش؟ Thank you. گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق توام، تو بگو یار کیستی؟ هر شب منو خیال تو و کنج مهنتی، هر شب منو خیال تو و کنج مهنتی، تو با کی و مونس و غمخوار کیستی؟ تا چند گرد کوی تو گردم دمی بپرس، تا چند گرد کوی تو گردم دمی بپرس، که اینجا چه میکنی و طلبکار کیستی؟ جامی مدار چشم رهایی ز دام عشق، جامی مدار چشم رهایی ز دام عشق، اندیشه کن ببین که گرفتار کیستی؟ به هر کجا گذری، بزرگ ماست، حدیث مسجد و بیر و حرم بزرگ هر کجا گذری کوی عاشقان ماست، حدیث مسجد و دیر و حرم بهار ماست. Thank you. به خانه خیلی عجب مدار، عجب مدار که رزون براستانی ماست جا. دل شکسته عاشق همیشه خانه ما یا دل شکسته عاشق همیشه خانه ما زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. تحفه درویش علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 199 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. نی آقای کسائی، اشعار از عطار، جامی و محمد رازی، آهنگ شور گویند.